viața Domnului o dai. Face din ea un colț de rai. Nu mai ești trist, ci fericit. Pentru păcat El s-a jertfit. Pe pământ nu e nimeni să dea odihnă în sufletul tău obosit. Orice ai avea pe Iisus de nu-l ai, nu ai nimic, dragul meu. Când viața Domnului o dai, face din ea un colț de rai. Nu mai ești trist, ci fericit. Pentru păcat El s-a jertfit. Când viața trist, ci fericit. Pentru păcat El s-a jertfit.